Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 23 dzień lipca, na zegarach 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Burze z gradem przechodzą nad Polską. Wczoraj mocno dały się we znaki mieszkańcom południa i południowego zachodu. Rosja przyspiesza i zmienia ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, stołeczni kierowcy, są problemy z przejazdem mostem łazienkowskim do centrum. Gwałtowne burze nad Polską. Wczoraj w południowej części województwa lubuskiego wyrządziły sporo szkód. Wieczorem mocno lało w Zielonej Górze, Słubicach i w Żaganiu. Lokalnie spadł grad. W województwie lubuskim najbardziej ucierpiała Zielona Góra. Tutaj woda płynęła strumieniami, między innymi przez zielonogórski deptak, zalewając okoliczne restauracje i puby. Zalany został również dworzec PKP. W podziemnym przejściu woda sięgnęła 1,5 metra. Praktycznie we wszystkich częściach Zielonej Góry studzienki kanalizacyjne nie nadążały z przyjmowaniem wody. Tak było między innymi w pobliżu planetarium Wenus. Woda wdarła się także do galerii Focus Mall. Od wczoraj strażacy interweniowali w Zielonej Górze kilkadziesiąt razy, wyjeżdżając do połamanych drzew, a także wypompowując wodę z piwnic. W całym regionie Straż Pożarna odebrała 240 zgłoszeń. Dotyczyły one powiatu zielonogórskiego, słubickiego, świebodzińskiego, a także krośnieńskiego. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Burzowa noc na południu województwa śląskiego. W województwie śląskim bez prądu pozostaje 1500 domów, głównie w Czechowicach, Dziedzicach, Skoczowie i Dębowcu. Awarie według służb mają być usunięte do godzin południowych. Strażacy interweniowali w sumie kilkadziesiąt razy, najwięcej właśnie na terenie powiatu cieszyńskiego. Tymczasem synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami, które także dziś mają nawiedzić województwo śląskie. Możliwy jest także grad. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Przed chwilą śląscy energetycy poinformowali, że wszyscy mieszkańcy poszkodowani przez gwałtowne burze że mają już prąd. Burze przejdą dziś przez większą część kraju, szczegóły w pogodzie za kilka minut. Rosja zmienia ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, dotychczasowy przedstawiciel Moskwy w Waszyngtonie, Siergiej Kisliak, zakończył swoją misję. Wkrótce zastąpi go dotychczasowy wiceminister obrony i spraw zagranicznych, Anatolij Antonow. O przyspieszeniu procedury wymiany ambasadorów rozmawiali w Hamburgu prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych Władimir Putin i Donald Trump. Informował o tym szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Porozumiano się w sprawie przyspieszenia procedur koniecznych dla naznaczenia nowych ambasadorów USA w Rosji i Rosji w Stanach Zjednoczonych, stwierdził Ławrow. Dotychczasowy ambasador Rosji w Waszyngtonie Siergiej Kisliak w ocenie rosyjskich i amerykańskich komentatorów nie był w stanie dalej pełnić swojej misji. Jego liczne kontakty przedwyborcze z ekipą Donalda Trumpa, w tym ze zdymisjonowanym dyrektorem FBI Jamesem Coneyem, spowodowały, że był uznawany za człowieka, z którym lepiej się nie spotykać. Z kolei jego następca określany jest jako twardy pragmatyk. Anatolij Antonow jako wiceminister obrony wygłaszał krytyczne opinie pod adresem Stanów Zjednoczonych i NATO. Według rosyjskich komentatorów jego nominacja ma być dla Waszyngtonu sygnałem, że Kreml zaostrza ton w rozmowach z Białym Domem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedna osoba ranna w wypadku w centrum Warszawy. Na trasie Łazienkowskiej na wysokości stadionu Legii samochód osobowy wjechał w barierki. Przez ponad godzinę trasa była zablokowana w kierunku Ochoty. Autobusy kierowano na objazdy, teraz jeżdżą już normalnie. Samochodem jechały 3 osoby, 2 zostały opatrzone na miejscu. Korek w stronę centrum powoli się rozładowuje. W stolicy zostajemy, bo za godzinę rozpoczną się uroczystości upamiętniające stulecie Błękitnej Armii, którą dowodził generał Józef Haller. Armia złożona z polskich emigrantów z Francji i obu Ameryk walczyła z Niemcami w czasie I wojny światowej. Uroczystości z udziałem władz państwowych i wojska rozpoczną się mszą świętą w katedrze polowej, po której przed pomnikiem czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej będzie miała miejsce dalsza część obchodów, mówi profesor Wiesław Wysocki. Ten pomnik został podarowany w Warszawie przez społeczeństwo amerykańskie. Będzie miejscem, gdzie przypomnimy właśnie stulecie Armii Hallera, Armii Błękitnej i wkładu wszystkich ochotników, którzy z Ameryki Północnej, ale także z Ameryki Południowej docierali na zew ojczyzny w potrzebie. Nazwa Błękitnej Armii pochodzi od koloru mundurów, przypomina historyk. Nazywana od mundurów, jakie nosiła Blue Horizon. Błękitna Armia w czasie I wojny światowej uznana była przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. We wrześniu 1919 roku armia została oficjalnie włączona do Wojska Polskiego. To był serwis Trójki. Po

oczami duszy widziałem uśmiechy rozlewające się na twarzach miłośników takiego grania. Tak przynajmniej sobie wyobraziłem. Zespół istnieje 20 z górą lat. Nazywa się Iced Earth i to jest ich najnowsza płyta. Oni są z Florydy. Incorruptible. Słuchaliśmy utworu otwierającego ten album Great Hidden Army. No i teraz jest trochę niezręczna sytuacja, dlatego że między innymi, bo państwo ciągle piszą, co mnie cieszy niezmiernie, napisała pani Małgosia w imieniu nieformalnej grupy zwanej Bobakami z pozdrowieniami i pytaniem, czy mógłbym im zadedykować jakiś utwór. Ja nie jestem przekonany, czy państwo Bobaki akurat takiej muzyki słuchają, ale skoro teraz przyszedł ten list i zapowiadam następny kawałek grupy Iced Earth, no to ryzykując niesławę, dedykuję wam również to nagranie. Tytuł brzmi Raven Wing, czyli skrzydło kruka. Będzie mrocznie, będzie groźnie. No, może Bobaki to przetrwają, a wszyscy inni być może polubią. Jak czytałem, to ta grupa ma w sumie chyba większą popularność w Europie niż w rodzinnych Stanach Zjednoczonych, ale nowa płyta u nich też dostała dobre recenzje. Iced Earth. Tak się troszkę wahałem, ale się wystraszyłem, bo jest na tej płycie jeden utwór, który ma ponad 9 minut, ale pomyślałem, że to już mogło być lekkie przegięcie, no i wycofałem ten śmiały pomysł. Ale może kiedyś gdzieś. A teraz jest cała seria takich płyt, które mają dodatkowo dolepiany, taki mający zachęcić kolekcjonerów, zbieraczy, slogan: płyta zagubiona, odnaleziona po latach, legendarna płyta, która nigdy oficjalnie nie trafiła na rynek, no tylko w domyśle w wersjach bootlegowych i tak dalej. No i tych albumów jest dużo. Niektóre są niezłe, inne są słabe, jeszcze inne są beznadziejne, a zdarzają się perełki. Jak zakwalifikować ten album? Jeszcze sam nie wiem. Słuchałem go dwukrotnie, a pierwsza piosenka brzmi tak. Remember the Times, taki jest tytuł tego utworu. No a ta odnaleziona, zagubiona, niewydana płyta to album grupy Leviathan, czy Leviathan, jak to woli, brytyjskiego zespołu z Brighton, który to zespół w 1969 roku podpisał kontrakt z amerykańską, wówczas potężną wytwórnią Elektra. Kontrakt, który opiewał no, przynajmniej na nagranie i wydanie jednego albumu. Jakoś tak się porobiło, że projekt po nagraniu został przerwany, plany wydania płyty zostały wycofane, album gdzieś tam ukazał się w małym nakładzie na winylu, no i w sumie dopiero teraz światło dzienne ujrzał już tej wersji z oryginalnych taśm Elektry, przerzucony na płytę CD i mogą Państwo oceniać, czy rzeczywiście jest to wielka strata dla muzyki sprzed lat, że dopiero teraz ta muzyka się staje powszechnie dostępna. Mnie się tego słuchało bardzo dobrze. Remember the Times na otwarcie zachęcający, a Lewiatan teraz dla wszystkich słuchaczy Piosenek Bez Granic przedstawi swój utwór zatytułowany The War Machine. Might be best the day don't know. You are the future, you're the man, and the answer of the earth, I don't remember. zaczynają się prawdziwie na koniec i było strzelanie i było wszystko. No ale tak sobie oni wówczas wyobrazili zakończenie utworu The War Machine. Grupa Leviathan, to państwo proszę wam, powtórzył nazwę, no to właśnie powtarzam, pisze się to przez V w oryginale i TH Leviathan. Jeśli ktoś ma ochotę oczywiście poszukać, to jest ta płyta w tej wyczyszczonej, dobrej wersji dostępna. No i mamy jeszcze korespondencję dotyczącą, właśnie odnoszącą się do tego, co ja czytałem na antenie. Między innymi napisał słuchacz podpisujący się Janusz, który z zainteresowaniem dowiedział się o tym sklepie płytowym we Włoszech, a sam z kolei mówi, że w Hamburgu, w którym, jak rozumiem, mieszka, ostała się jeszcze jedna perełka, mały sklepik w samym sercu miasta, Michel Records, który działa. Widzę, że jest pan zaprzyjaźniony z tym sklepem. Działa od 1977 roku. No i tam można różne nowości znaleźć. Mało tego, ostrzegają przed wtopą, że jak coś niedobrego przyjdzie, to oni uprzedzają. Ja znam też trochę takich sklepów i w różnych krajach i muszę powiedzieć, że to jest wielka przyjemność, kiedy się wchodzi nie do supermarketu, w którym siedzi człowiek, który wyłącznie dziuga w komputer i tam mówi, tej płyty nie ma na składzie, ale może z magazynu, tylko ktoś, kto po prostu słucha muzyki i naprawdę ją lubi. No już rozgadałem się, a tu Janek Chojnacki, pięknie dzisiaj wyglądający, taki olśniewający w pięknym stroju, zaraz zacznie swój występ. Proszę cię, Janku. Dziękuję bardzo, Wojtku, za to przemiłe powitanie. Mówię dzień dobry i tobie, i wszystkim naszym miłym słuchaczom zgromadzonym przy odbiornikach radiowych. A także, no właśnie, komputerach pewnie, bo jesteśmy w XXI wieku. A jak w XXI wieku mają się weterani, czyli ci artyści, którzy wtedy, kiedy myśmy zasiadali przy odbiorniczkach radiowych, kształtowali naszą muzyczną świadomość. Na to pytanie, no oczywiście nie globalnie, ale tak fragmentarycznie dzisiaj troszkę odpowiem, bo w planach jesiennych, czy nawet późnoletnich różnych wytwórni płytowych jest sporo płyt takich właśnie weteranów, czyli moich ulubionych artystów sprzed wielu, wielu lat. No to zacznijmy od Ringo Stara, który oferuje światu swoją 19. płytę długogrającą, która będzie nosiła tytuł Give More Love. No i jak to w jego przypadku ostatnio bywa, znaczy ostatnio, przez ostatnie kilka dobrych dekad, otacza się znakomitymi muzykami z różnych, powiedziałbym, takich półek i wiekowych, i stylistycznych, a także geograficznych. No ale są to wszystko nazwiska niesłychane. Steve Lukather, Peter Frampton, Dave Stewart, Jeff Lynne, Ben Montench, Edgar Winter, no a także sam Sir Paul McCartney na przykład. I wśród tych piosenek, które są na tej płycie, trzy będą wspólnym dziełem Ringo i Paula McCartneya. To jest no, na pewno atrakcja dla fanów Beatlesów, ale ja wybrałem utwór tytułowy, który nosi tytuł Give More Love. No i Ringo, jak to Ringo, zaśpiewa i zagra. Give more love. something you can do. Give more love, give more love, give more love. So many times when hearts are broken, so many angry words get spoken. Let's all try to understand, reach out a helping hand, find a way to make it right. Give more love, it's what we know we need more of. From the heart, let's start to spread to everyone. Now it's up to you, there's something you can do. Give more love, give more love, give more love. Gotta be another way to get us to a better day. Together we can make a change. Give more love, give more love. It's what we know we need more of. From the heart, let it start. Everyone, now it's up to you. There's something you can do. Give more love, give more love, give more love, give more love, give more love, give more love, give more love. Give More Love, tytułowe nagranie z nowego albumu Ringo Starra. Trochę rozpędziłem się, mówiąc o weteranach wcześniej, bo teraz chciałbym zaprezentować fragment nowego albumu Joan Osborne. No przecież nie wypada o Joan Osborne mówić weteran. Przede wszystkim ona jest kobieta, więc nie może być weteranem. To jest jej chyba 9. płyta solowa i wzorem wielu współczesnych artystów przejętych twórczością Boba Dylana postanowiła tę płytę poświęcić jego twórczości. Nazwała ten album po prostu Songs of Bob Dylan. No i swoje wersje słynnych i mniej słynnych i takich prawie zupełnie nieznanych pieśni Boba pomieściła na tej płycie. Wśród nich także i to nagranie High Water for Charlie Patton, Joan Osborne. Rising, rising night and day. All the gold and silver being stolen away. Big Joe Turner looking east and west in the dark room of his mind. He made it to Kansas City, 12th Street and Vine. There was nothing standing there. High water everywhere. High water rising, shacks are sliding down. Folks lose their possessions and folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, then she hung it on a wall. Said you'll dance with whom they tell you to, or you don't dance at all. It's tough out there. High water everywhere. I got a craving love for blazing speed. Got a humped up Mustang Ford. Jump into the wagon, love. throw your petties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig, I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. Inches above my head, coffins dropping in the street like balloons made out of lead. Water pouring into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach out for me, she said, can't you see I'm drowning too? It's a rough out there. The Italian and the Jew. You can't open up your mind, boy, to every conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. I want her everywhere. Well, the cuckoo is a pretty bird. She warbles as she flies. I'm preaching the word of God. Out your eyes. I asked that Nancy for something to eat. She said, take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. I want her everywhere. High Water to nagranie z zapowiadanego albumu Joan Osborne. Płyta w całości zestawiona z utworów z kompozycji Boba Dylana. Songs of Bob Dylan będzie nosiła tytuł ta płyta. Jeżeli ktoś czekał na nowy album Steve'a Winwooda, to się doczeka wkrótce, no ale myślę, że troszeczkę my, fani Steve'a, możemy być zawiedzeni, że to nie będzie nic nowego, bo już tytuł albumu awizuje Winwood Greatest Hits Live, a więc wielkie jego przeboje w wersji koncertowej. Czyli no jak ktoś kocha Steve'a, to na pewno będzie chciał mieć tę płytę, tak jak ja, bo jest tam też i taka oto cudna wersja Can't Find My Way Home. Change. You are the reason I've been waiting so long. the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm I na koniec wisienka na torcie złożonym z piosenek bez granic, czyli nagranie z nowej, zbliżającej się już płyty Vana Morrisona. Album nosi tytuł Roll with the Punches i jest na niej też stare dobre Bring It On Home to Me. Van Morrison tutaj śpiewa, Jeff Beck gra na gitarze, a piosenki bez granic powrócą niezawodnie za tydzień. If you ever change your mind about leaving me behind, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah, yeah, you know I tried treat you right. You can't stand out late at night. Want you to bring it to me, bring your sweet loving up. Bring it on, bring it back, bring it back, bring it back. I'll give you jewelry and money, money, money, money too. Jeff.